wa kawa'iba e jiwbe be tawata ko hattube curufugol aturaban tawata kadi ko gorebe be fuhibe e ko fu ko be fewrobe fu ko be gore.